وتقليم الأظافر أغلالي ونطف الآباط أكبود كراو فقطاني لما ما حدث بنا خمنتين ومموجو بنت بنا خمنتين مملا الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى نسه تدك باب في المذي وغيره بنت بي مموي حدث بي مموي بنا خمني مموي بي تموجو te hadith bi gisone nañ tamit li nga xamne mom mo aji won ci baati te gisone nañ tamit li nga xamantene mom mo aji won ci mas'ala yi aji ci hadith bi walillahi alhamdu wal minna mu am tamit yeneene mas'ala yo xamantene ay mas'ala yu batay yo xamantene aji nañ ci hadith bi waye mu am walu go xamantene mom lañuy gis te li nga xamne mom mo ci def insha Allah ta'ala mom moy suñu jotaayu tay bi ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene mom lañu dimbalé bañu yexi ci jeexital hadith bi mu may ñu nonu ñu jéxalé jotaay bi ci jamm ak xéewul té mu may ñu tamit ñu jéxalé ko ci ngëm Yalla go xamantene gu mat sekk la and ak fonk ak wék sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam té mu may ñu itam ñu jéxal suñu dund ci jéxalen wu rafet ci barké ki nga xamantene mom moy wax wax yi sallallahu alayhi wa sallam kon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lim gi nga xamantene mom la doon lim fitra yi gisoon nañ yi nga xamantene ñom ñoy fukk ak juroomi fitra yo xamantene yep yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf leen lim ci hadith ba do fi tuddu baat bi daan fitra gison nañ tamit yenen ci ay mbir yo xamantene dafa bok ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don digle te wax na ne lolu ci sunnam la bok te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam da fay wax ne man raghiba an sunnati falaysa minni comme ni mu nekk ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an bi nekk ci ñaari sahihi صحيح امام البخاري اك صحيح امام مسلم رحمه الله عليهما مو يرنت بي صلى الله عليه وسلم ني كيب كو خامتني داغا سيب سمو سنه يو بوكلو تي مان تي كاو لولو صاح لا ني جيهال بنين سنه مانام سنه تي مانام دون مانيير جينيرال وايي مانام موي ليپ لو خامني دوخالين لا وو خامني دوخالين يرنت بي لا صلى الله عليه وسلم وايي مو نيك لو خامتني فراتا لا تي بوك سي ليغا خامني موم موي سنن الفطري تي موي موي اعفاء اللحيه manam mom moy bayyi sikki musuk ndax i'fa'u mom moy bayiko manam mi ngi joge ci at tark comme ni nga xamantene non la ko al imam al hafiz ibn daqiq al ayn rahimahullah ta'ala waxe mune manam al i'fa'u ci sal manam limi tek mom moy at tark te comme ni nga xamantene manam te lolou manam mom moy tamit sekkal day tek tamit al i'fa'u day tek sekkal manam mom moy bayyi mu bari comme ni nga xamantene nonu la sama borom subhanahu wa ta'ala waxe hatta afaw ci suratul a'raf manam bi nga xamantene mom la doon wax nan wama arsalna min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wad darra la'allahum yadarra'un falam la'allahum yadarra'un thumma badalna al makana sayyi'ata al hasana hatta afaw manam comme ni nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala lol la wax mune amul musuñu yoni ci ben rew ab yenent manam ludul alayhi msalatu wassalam ludul manam ginnaw bi nga xamne wedd nañ ñi nga xamantene ñom lañu yoni won ci ñom ñu japp leen ci ak wencu ak bugal gu metti manam ak ay lor ba mune bu ko defé ñom ñu daal di nekk ño xamantene dañuy toroxlu waye bu fekkentene nak dem nañ ba ci kanam legi nak ñu dañuy ñew nak remplacer manam ñi nga xamni li nga xamantene mom moy ñaawtif yi nga xamni ñofa nekkon manam ñu remplacer ko par ay yu bax bax mu ne hatta afaw bu nit ñe bari wat manam kon lool mom moy baatu al ihfa manam bu nit ñe bari wat nak mu ne qalu akhadha aba'una al ba'sa wa ad darra manam suñu baye ak suñu yaay suñu mami kat ñun kat ah musiba dalon na len te ay lor dalon na len ah ñom tamit manam suñu borom subhanahu wa ta'ala def leen na mu defoon ñu jëk ñi ndax dañuy jaat yoon wo xamantene yoon wu bon la mi nga xamantene mom daal lañ ci nam mon manam moy al i'fa'u manam mi ngi joge ci ciosan ak baril ak bayyi manam mu daal di gëna bari li nga xamantene tamit mom moy ciosan bi comme ni nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala waxna li nga xamne manam bi ne ko bimne yas'alunaka an amma yunfiquna wala yas'alunaka madha yunfiquna la dinañu la laaj ana lan lañuy dépenser ko li la afu waxal li nga xamne mom moy li dess al afu moy lol moy li nga xamantene mom moy li dess manam mom moy bu fekkentene jox dundu nga ba nopi jox sa jabot li nga xamantene mom nga len wara jox legi rek li nga xamantene mom moy li ci dess lolou manam mom moy li nga xamne mom ngay saraxé lolou yep day manam day wone li nga xamne mom moy baatu ciosanu baat bobu li tax nak ñu insister ci ciosanu baat bobu moy dañu dégg lenn ci tiaxan kat yi nga xamantene dañuy dégg dañuy dëgeural ni manam dañuy wax ne manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekente na dafa wax ne uful liha manam bayyi len sikki ñu sekk ñom ñu ne amana limi tekki mom moy na ngeen ko wat ndax lan ñu ne ndax baat bi day tekki ndax neena seen papa mo len netali neena leer ba lolou mën na tekki ñaari baat yi li nga xamantene nak manam ne mën na tekki ne bayyi len ko mu sekk mën na tekki ne wat len ko kon dal lolou ko xamuñu dal limi tekki kon wat gi ak bayyi mu sekk bir yepp yam amul benn bo xamantene mën nañu wax ne dafa haram té amul benn sax bo xawé té manam mën nañu ko ngagn lolu nak limité lolu nak manam zahir wax yi nga xamné mom moy waxu alquran ak sunna daf koy dakk rawati na né mbolam ñi nga xamné ño melal yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko melalé manam li nga xamanté no moy sikim bu sekk lolu tamit insha Allah ta'ala dinañu ci ñew ndax lolu manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mbolam hadith yi nga xamanté ñom ño fi nek yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam solo na ci sahih manam solo nañ ci mom ci ay sahaba yu bari radiyallahu ta'ala anhum te bok na ci ñom Abu Hurayra radiyallahu ta'ala bi nga xamantene mo solo su nga hadith bi niki non am Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ak yeneene sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' ñu solo ci mom manam ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam baq manam ne nañuy sekkal sikimi comme ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wax ci sa hadith bo xamne mi ngi ci sahih Imam Muslim rahimahullah mune umirna an nu'fal liha wala bok umirna bil i'fa bil liha digal nañu ñu daldi sekkal sikimi manam lolu limi tekki manam ko te niko nonu ñewna ci hadith Abu Hurayra bi radiyallahu Abu Hurayra radiyallahu anhu mu nek ci sahih Imam Muslim rahimahullah mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne khaliful mushrikeen jazu shawariba wa awful liha yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok mune khaliful majus manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne manam na ngeen wute ak yefiri manam daf ni jazu shawariba wa arkhul liha khaliful majus manam na ngeen di wañi sen karaw nanu te na ngeen sekkal sen sikimi mune nak te arkhul wax manam mune khaliful majus wute le nak majusi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom mo solo benen baat bi nga xamantene mom la la wax sank sauf ko dafa wax ne wahfu shawariba wa awful liha comme ni nga xamne non la ñëw ci ñaari sahihi yi mu ne khaliful mushrikeen wutale rek yefir yi nga xamne dañuy bokale ak yalla manam mu ne kon nan lañuy wuté ñom mu ne akhfu shawariba de len wañi seen nanuy ba mu jégué ak wat mu ne wa'aful liha te ngeen sekkal seen sikimi lool moy li nga xamantene manam non tamit ñëwé na ci yeneeni riwayat yo xamantene al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala bimi sharh hadith yi ci sahih imam muslim manam rahimahullahu ta'ala manam hadith bi nga xamantene moy hadith bi ñu ne ak hadith yi nga xamantene mom la dendak ci mu def ko ci ronu baat bo xam def ko tuddu al fitra babu al fitra wala khisalul fitra manam di wone manam fitra yi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dilim mu da di wax ne bi mu yexse mu ne nak ci baat bobu manam ihfa'ul liha manam moy sekkal sikim mu da di wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam solo nañ ci mom ci baat bi juromi waxin manam waxna arful liha awful arful liha arjul liha uful liha waqirul liha ak arkhul liha manam mu nekkon jurom kon ñewna ci jaz ci arkhu awfu waqiru ak amna benen de ala kulli hal jurom la yo xamantene kon yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam tuddu nako mu nek ci baat manam mu nek ci riwaya yi nga xamantene ñom ñoo ñew ci te mu ñew ci sahihul imam muslim rahimahullah ak imam al-bukhari rahmatullahi ala al-jami' manam yoy yep day tektele ci na manam ni nga xamantene mom moy manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax manam su fekkontene dañuy wax koku neko su fekkentene sax manam amnañu benn dut ci baatu ofu wa xana yenen yi ci dess nak mom mën ta nek ñom ñep manam di tecc di tectele manam ak ma wañe ko lu rawati na manam comme ni nga xamantene non lay waxe manam mim nan arjo manam arjo moy bayi len ba yaakar ba gis ne vraiment di ngeen ko am japp len ni war ngeen ko meuna am de len ko xaar niki nonu lu demé nek wafiru moy sekkal len awfu matal len manam bayi len ko mu mat mom sekkim bi ak yu demé nek nonu yoy yep day tektele ci anam gu leer ci ne baat bi kon orfu té benen bir mi mom moy man xawmuma ben kenn ci wax borom xam xam lu xey ko xamantene wax na ne al i'fa mom wat meuna ci ki wat xawmuko lolou yep bu fekkentene nak manam ala kulli hal te amul kenn ci borom xam xam yi ci luñu doyal ko xamantene tekke nako nonu itam lolou moy li nga xamantene mom moy li ragne ko niki nonu te lolou nak bo ko gisee comme ni si abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma wax neena yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañu digal manam umirna bil i'fa bil liha ci hadith bi min ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi mune dañu digal ci ñu sekkal sikimi lolu nak amul sikki sak ci ne limi tekki mom moy ne kon dafa nek lo xamantene dafa war ndax fam ni nga xamantene non lañ ko xame won moy al amru yaqtatil wujub manam ko faa usul yi bobu manam moy digal bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam joxe digal bu boba lolu day nek lo xamantene da fay war ne lolu ak war la comme ni nga xamantene nonu lako sama borom subhanahu wa ta'ala waxe wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantahu manam lepp lo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf len ko wax ni ngeen ko jël tey ko lepp lo xamantene daf len ko téré na ngeen ko bayyi lolu day tektele kon ci anam gu leer ci ne bu fekkentene daf ne a daf ne ofu liha sekkal len sikimi lolou limi tekki mom moy kon danga wara bayyi manam ti rawati na ne manam ñaari ci ñaari anam yep meunef ni ci degge ak waram manam meunef nako degge ci wax gi mu wax ne bayyi len ko mu sekk manam kon ci comme si daf ne na ngeen ko manam na ngeen ko sekkal bu boba tamit boba dañ nan kon sekkal ko lolou farata la niki nonu meunef na jele mbir mi ci benen anam gi moy bu mu ne ofu moy utruku moy bayyi len ko comme bayi len ko lay tekki mu seuk bu ko kenn laal ba len ko bu mu seuk kon lolu li nga xamantene lolu lay tekki mom moy limu la téré lolu tamit dang ko wara bayi te ñaar yépp amul benn sikki saka te lolu mom moy li nga xamantene mom moy li ragne ko te lolu mom moy li deugar ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim li nga xamantene mom lañ wax al imam al hafiz abu muhammad ibn hazm al zahiri rahmatullahi alayhi dafa wax ci maratibul ijma ni wattafaqu ala an halq al lihyah haram neena borom xam xam yi rahmatullahi alayhim depo nañ ci ne manam warsiki mum dafa haram niki nonu ki nga xamantene mom moy al imam ibn al munzir rahimahullahu ta'ala ci marat ci al ijma terem bobu nga xamne daf ci dajale manam li nga masala yi nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci depo mune borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mulimal ci li nga xamantene dañ ci depo mom moy manam ne wat sikim dafa haram lolou mom moy li nga xamantene ñom itam dañ ci depo yoy yep lool day tektale ci anam gu leer ci ne manam mbolam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim lolou lañ wax tay gisal nañ ko ci alquran yu alquran tamit wax nako leral nako ne manam warsikim tamit dafa haram manam bu boba bu laaj bi moy ana fan la nek ci alquran ndax gisunu ci alquran fu mu waxe ne halqul lihyati haram bu boba dañ nan la waw waye nak dafa am lo xamantene meuf nuko ci xame mom moy ñu ne la bu boba laaj bi mom moy lan dañ nan la moy lan ñu ne mom moy yenente yalla haruna ala nabiyina wa alihi afdalus salatu wassalam bi nga xamantene mom lay dafa wax ne yabna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si manam yenente yalla musa alayhi salatu wassalam bi nga xamantene mom la ñewé won manam jugé won ci rendez-vous bi mu amone ak boromam subhanahu wa ta'ala bi mu yexé nga xamantene légui nit ñi dañu commencé won di jaamu selluwa manam yenente yalla musa ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam daadi am mer gu tar bi mu ñewé nak yenente yalla haruna ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam ne ko nak yabna umma yow sama dom ak nday manam dat ko koy wax ne ko manam mu tel ko dankafu ne ko la ta'khudh bi lihyati bul japp su musiki manam mel si comme si su ko mere bu koy finir day japp si siki bu xeccu ko manam mu ne la ta'khudh bi lihyati wala bi rasi te bul japp sama bop manam lihya wax gog nga xamantene nak mom la wax nebul japp ci sama sikim bi lolou day tektele ci anam gu leer ci ne kon mom amon na sikim mom mi nga xamne mom moy yanti Allah Haruna ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam niki nonu amul ben yenenti ci yenenti alayhi musallatu wassalam lulul yoy manam dañ ko amon te likoy tektele moy yenenti bi sallallahu alayhi wasallam moko limala ci hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahih imam muslim ak sunan imam an-nasa'i ak imam abu dawood ak musnad imam ahmad rahmatullahi ala al-jami' munay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa limni fukk ci sunna ci fitra yi lañ bok mud ashratun min al-fitra ci benen riwaya ashratun min as-sunnah te bolé na ci manam ihfa'ul lihya manam moy bayyi ci musak lolu manam lolu da fay tektale ne kon ci fitra yenenti la bok alayhi msalatu wassalam te bok na ci li nga xamantene mom mokoy gëna dëgeural moy li nga xamne mom la abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax ci li nga xamantene mom moy bi mom la wax ne alquranul karim bum nan wa idbtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna manam fatlikul bi nga xamantene mom la mam ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam boromam bam natoko boromam azza wa jalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu daf ko natto won muné fa atammahun bi kalimatin ci ay kaddu ne ko yoy nang ko matal mu am ay ndigal yum ko jox ni ko nang ko matal fa atammahun mu matal ko muné nak yoy nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala daf ko natto won manam bok na ci manam bolé na ci manam ihfa'ul lihya mom moy sekkal sikim lolou yep day tekkale kon ci anam gu leer ci ne kon yoy manam bu boba dañuy xamné kon yenenti alayhi salatu wassalam dañ ko don def ci nak buñu démé ci suratul an'am dinañu fa fekk suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax naan amna ñi manam wax ni mam ibrahim alayhi salatu wassalam ba fara da ni min zurriyatihi daud wa sulayman wa yusuf wa musa wa harun manam da ni bok na ci njabotu mam ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu wassalam mune bok na ci ñom manam daud ak sulayman ak yusuf ak musa ak harun alayhi msalatu wassalam mune ñi ba para nak daadi dem lim wax yenen yi setu mam ibrahim alayhi msalatu wassalam ci yenenti daadi wax ginnaw gi dani wa dani ulaika alladhina hadahumullah fa bihudahu muqtadi ñi ñoy ñi nga xamne ñom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bur yalla ñi ñoy ñi nga xamantene ñom la jindi mune fa bihudahum seenu njub kefe kefe kefe iqtadi la la roy lo yow yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam te kon bu boba lool day tektere kon ci anam gu leer ci ne kon nak comme ñom dañ leena wara top ndo te suñu borom subhanahu wa ta'ala tuduna ci alquran melo wo xamantene manam kenn ci ñom daf ko amé lool day daal tektele ne kon loolu dañ ko wara roy ci ñom te bu boba lool day ko manam yenenti yalla haruna alayhi salatu wassalam dañ ko wara roy kon ci melo wo non kon loolu day tektele ci anam gu leer ci ne manam kon bayyi sikki musak te bañ ko wat lool manam farata la te kep ko xamantene wat nga ko manam moy nga digelu yalla borom bi subhanahu wa ta'ala niki non moy nga digelu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam laaj bi nak mom moy ana kon manam ndax manam bu fekenteene d'accord nañu ak yow ci lolu non waye yow yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lañu wax nañ ko roy dañ nan la sama borom subhanahu wa ta'ala li ciosan moy su digele yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mbir mom moy dako digel mbollem xet bi te li nga xamantene mom mo koy tektele moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna ay yow yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dani bo len de fasé jigen ni nangen len fasé ci idda manam te bobu yenenti bi la don waxal sallallahu alayhi wa sallam lolou day tektele ne kon buy wax ak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa melni mi ngi wax ak yenen xet weren manam ni mbollem xet wi niki nono tamit ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma akhalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim après mu dal ni qad faradallahu lakum tahallata aymanikum wallahu mawlaakum manam ci tambali wax ji daf doon wax ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko lutax ngay harama lo xamantene yalla sa borom subhanahu wa ta'ala daf la ko daganalal te nga koy def ngir sakku sa banexi manam soxna yi wallahu ghafur rahim way bur yalla nak ghafurum ku yaatu ku jeegala ko nu bakkar la dafa bari nu muy jeegale bari nu muy jeegale te ci jamono ju ne lay jeegale rahim ku yaatu yermande la bari nu muy yeerum te yaatu ñi nga xamantene ñom lay yeerum mune way nak qad deug deug faradallahu lakum yalla fartal na ci yeen manam te yenente bi la doon waxal sallallahu alayhi wasallam mu nekkon deuxième personne du singulier mu ci saati mu yobbu ko deuxième personne du pluriel manam ne bo len giñuté da ngeen koy kafara yoy yep day tekkel kon ci anam gu leer ci na wax ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam day tekkel ne manam kon sama borom subhanahu wa ta'ala su waxe yenente bi sallallahu alayhi wasallam nik manam mok manam dafa wax ak xel yep kon ci kaw lolu insha Allah taala dinañu ñew nak legi ci gëna yaatal masala bobu li manam ak mëmbeustal la won manam ak introduction la won ci mëna dugg nak ci deug deug masala bi insha Allah taala waye li nga xamantene nak mo la yeb deug deug mom moy wax gi nga xamantene manam mom lañuy wax naan lolu de grawul ah ay affaire sikkim ak yoyu dal mom yoyu manam diine dal du sikkim kesse deug la diine du sikkim kesse waye sikkim amna ci solo nak parce que nak lolou manam sunna la ci sunna yenenti ya alayhi musallatu wassalam est ce budul won sunna ci sunna yenenti ya alayhi musallatu wassalam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam danako takko ba bi nga xamanteni ci la gisse ki nga xamanteni dañu waton sukimam dafa mer dani ana na way xaka man amaraka bi hada toskere ñel la kan mo la digal li mu dal ni ke nguma yoni won mo wat sama sikim bi mune yalla na yalla alaf nguram te hadith bobu mi ngi susunan imam abu dawood ak musannaf bi imam ibn abi shayba rahmatullahi alayhima te hadith yoy manam ñu dal manam mu deug hadith yu wer lañ te lolu loy moy tekte lañ kon ci anam gu leer ci ne kon amna solo ndax lepp lo xamantene day waral meru yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan amul solo lolu moy yow kon xamewo lan moy li am solo ak lu amul solo lolu manam niki nonu tamit manam def na wax ne waw manam bul ne amul buñu wax ne a amul solo ndax manam digel la bu tukke ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te lepp lo xamantene dafa tukke ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lolu lu reuy la ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim fal yahdhar namoyte ndeku deug deug walladhina gay nga xamantene yu khalifuna nya ngay wutek an ambi ci ndigalam manam mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an tusibahum fitna te fitna dalen manam ñom nak ñune fitna mom moy bokale manam ñu dem bay bokal yalla wa niki non awwal bok yusibahum dalen azabun mbugal alim bu metti lolu motax abubakar as-siddiq رضي الله تعالى عنه دان من بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا الا عملت به لاني اخاف ان لم اعمل به اضل مانام داماي راغال مانا موني امول بن مير بو خامتيني توكينا تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم يكسي تي مان ما خامكو ني لي تي يننتي بي لا جوغي صلى الله عليه وسلم لودول دينا كو جيفي نдах داماي راغال سو فكينتيني جيفي موكو رك ما دادي سانكو لولو لاي راغال bu fekente na abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu mom moy waxne day ragala sank ngir bañu jëfé sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ana kon yow lan ngay xalat ci kenn ci ñun ñi nga xamantene manam ci ñun ñi ak kumu mëna doon manam mo xam sëriñ la mo xam du sëriñ manam lool mom moy lu ñëk li nga xamantene mom lañuy yému benen mbir bi nga xamantene mom lañuy yému itam manam benen mbir bi nga xamantene mom lañuy yému manam moy li nga xamantene mom lañuy wax nan manam al hurriyatu shakhsiyya manam anta hurrun ma lam tadur manam neew dal libre nga fek nekko kuy lore manam lolou manam sen wax jojo